राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण प्रतिपदा सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 27 दिसंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गासम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। यहाँ तो सबने स्वीकार कर ही हुआ हम भगवान के इस राष्ट्रीय भगवान के है बिगड़ी जन्म अनेक कई सुधरे अब ही आज हुए राम को नाम जप पुरुष समाज अनेक जगह में मिली हुई बात आज सुन जा आज भी अभी अभी अभी आज आधी रात तक होता है अभी हो राम को तो खास भगवान का कबूत है सबूत है अच्छे है मंदे है भले है बुरे है कैसे है हम भगवान भगवान के हैं इसमें हम नहीं इस बात से मत सोचो हरदम मौज में आनंद में भगवान के है भगवान के गुण गाते हैं भगवान ही बात करते हैं भगवान ही बात सुनते हैं भगवान ही बात का चिंतन करते हैं भगवान का ही मनन करते हैं ध्यान भी भगवान का चिंतन भगवान का और हमारा कोई है नहीं हम किसी दूसरे के नहीं है भगवान के है भगवान हमारा भी है और कोई हमारा नहीं और कोई हमारा नहीं है सेवा करने सेवा सबकी करो पशु पक्षी आदि के लिए सेवा करो भिक्षा में सेवा करो सुख पहुंचाओ आराम में जाओ मौज हो और प्रसन्न रहो हरदम दुख इस बात का है भगवान हम भगवान के साक्षात परमात्मा गए हैं बात दुख है ही नहीं मैं मान सो जीव लोग जीव अनाधिकास है सदा से ही हम जब भगवान का ये जगत है जगत और शरीर है दो साथ है और भगवान कभी भाई दूर नहीं होंगे कहीं जाओ नर्क में जाओ स्वर्ग में जाओ मित्र लोग में जाओ ब्रह्म लोग जाओ भगवान साथ है हमारे प्रभु हमारे साथ है हम प्रभु के साथ है प्रभु का हूँ और भी का नहीं हूँ प्रभु ही मेरे है और कोई मेरा चार बार पक्की दार करने पर मौज हो गई एकदम सच्ची बात है सबके लिए बहुत बढ़िया बात है कसाई हो कोई हो भला हो बुरा हो अच्छा हो गंदा हो इस बात से प्रसन्न रहना भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का ही भोजन करते हैं भगवान के दिए हुए कपड़े पहनते हैं भगवान एक जगह में रहते हैं भगवान का ही चिंतन करते हैं भगवान के दिए हुए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं और हमारे को काम ही नहीं, धन के माध्यम से सेवा करते हैं भगवान के। माता पिता स्त्री पुत्र भाई बंधु ये सब भगवान के, भगवान के जनों की सेवा करते हैं। सन्मुख हो जीव मोय जब ही के जन्म कोट यज्ञ तब ही, जब सन्मुख हो जाता है तो खुदो जन्म के पाप नष्ट हो जाते। जब प्रकाश के सामने सूर्य के सामने जावे तो अंधार दो की आवाज छाया भी पीछे हो जाती, छाया भी सामने नहीं आती। सूर्य सामने आते ऐसे भगवान संग होते ही जन्म कोटि का अंधेरा मिट जाता है, खुद का अंधेरा सब मिट जाता है, ऐसे भगवान में संग हो जाता है। और हमारे काम नहीं, कुछ काम नहीं है, जो करते तो भगवान का काम करते। हे भगवान है प्रसाद पाते, हे भगवान है प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते, सेवा भगवान की हमारे कोई नहीं। शास्त्र अगले विश्व में भरा एक तू ही, तू अगले विश्व में तू ही तुम्हारा आद्य होता था। आद्य अवतार भगवान का अवतार, मौज हो रही, आनंद हो रहा, मस्ती आ रही, तो कोई नहीं थे ऐसे मस्ती में रहो, मौज में रहो। ये तपस्या है, प्रसन्न रह रहा तपस्या, तपस्या तपस्या में दुख होता है तो सुख होता है। मन प्रसाद सौम्य तुम मौन मातम भाव संशुद्धि तप तपो मानस मुच्छते, ये मानस तप है आनंद में मस्त। जनर में गंगा जी किनारे मकान बंद कर दिया, मकान में भगवान यही आत्मा भगवान के दरबार में आजम करते, भगवान ही सब है, पाप ताप रहते ही नहीं, सब अंधेरा दूर हो जाता। ऐसा मस्त हाल था, नाम संकीर्तनम से सर्व पाप प्रणाशनम परम दुख समस्तम बना रहे अहिम परम। नाम संकीर्तनम से दुख है तो परम दुख समानम, आनंद हो रहा है, मौज हो रही है। सुनाओ और नाम सुनाओ भगवान का, वो प्रेम से आदर से उत्साह से प्रेम से भगवान का ध्यान रखते हुए, और कौन क्या करता है देखते ही नहीं, हमें देख के भगवान आकर्मी आएगा, आवाज आ रही सब भगवान। क्या भक्ति योग में मन को एकाग्र करना जरूरी है? और भगवान में रहना जरूरी है। और योगासन करना है, प्राणायाम आदि करना ये जरूरी है। कौन सी भगवान को यार, एक भगवान को भूलना नहीं, भगवान को और वो कोई काम नहीं। बचपन में मैंने गुरुजी से दीक्षा ली थी तो गुरुजी ने शंकर भगवान को इष्ट बताया था, शंकर भगवान तुम्हारे इष्ट है, लेकिन मेरे को रामकृष्ण प्यारे लगने लग गए। मैं अगर रामकृष्ण को सर्वस्व अर्पण कर दूं तो मुझे क्या भागवत अपराध लगेगा? पाप लगते ही थे, पाप लगे बहुत बढ़िया बात। नाम अलग अलग ऋषि नाम बैठे त्याग नाना पर दुशाम ना मे को गम्य स्तम पैसा मरना मै सब कह दिए। वहां शंकर को मानो, विष्णु को मानो, आओ मैं राम जी को मानो, कृष्ण भगवान मानो, एक सब एक फिर भगवान में हमें तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।